Bajara eta gaur Euskal Derbia aipatuko dugu, ez errubiko Euskal Derbia, baizik eta eskubaloinekoa, Kristof. Bai, gabon guziri eta gizunetan Nazional Iruan Irisarri ataratze igande atxaldian jokatuko da gurekin Irisartarrak, Filipe Oksanda Baratz kapitaina eta Beñat Larramendi presidenta, txaldeon bier. Txaldeon. Eta ataratze Ziberoko jokolari bat gurekin, Frank Irisarri eta txaldeon zuri. Txaldeon. Eta Mathieu Tozenekin gin behar zinen, Mathieu ez da hor barkamena galdin ditu. Aldiz, biek jokatziaz gainen nesken lehen taldea trebatzen duzu eta gurekin Xantiana Etxebest Ziberoko jokolari atxaldeon zuri. Atxaldeon. Eta gure gomiteri galderak egiteko, deitzen algaitu zuez, 0-bost, berrogoita emeretzi, ogoita amazazpi, amalau, amekarat eta joko bat ere eginen dugu, irabazteko, bi sartze, biztanda igandeuntako, derbiaren ikusterat joiteko. Erran bezala, derbia ipagai, bazen bultia bat, etzela olakorik gertatu, Beñat. Bai, eta placer du, ikustea, beharako derbiat, aspaldian falta inin hori. Bo, beti ataratze inortat eltzia, Bistanena, onda, Xibroinak hori. Baxena, bafuagan badu eta Irisarri, eta guai, eloen igandian, entxigur, denak lotuko dira serioski, eta hoberenak ira baz dezan, Hala, haipatuko dugu derbi hori, bistanda, ortako hor gira, eta hor ziste, Filipa, zuk jokatu duzuia jadanik ataratzeren kontra, xapelketakari? Bai, ni... Deia jokatu dut, dela tontonek ganute, dela amairu urte, eta boni zen deia. Eta hori, zer dinuzu, Filipa? Ni ogeita ama bost. Bazintuen ogeita bi. Ogeita bi urte, bai. Ogeitun zira, txaurietaz? Ba. Eta zintzuen Irisarrik? Ez da haipatu behar hori. Ez da importantea. Ez da importantea. Ez, behar da agam eta Irisarri galdu zuela, zakti da hori. Baina, beste gizan irabaziduz eta bazuten jokolariat, bon, trompatuik naski eta fulian zagezutena. Eta, bala, beste gizan irabazidu, bon, ez da horre ondia, hola irabaziz, gana, bon, konta egin da gali. Orduan, Beñat, orduan atagatzezan, maila oberenean edo unean azteko, eta Irisarri piskata palo, eta main berdinean zina, baina atagatzezan untxazena, ez? Dehozu, eta eskeleretan gogutzatu gira. Eta leheno, guzo iten ginen atagatzea, izan da, nazional bi mailean. Luzaz, Luzaz, eta joite ginen patenea ikustat, eta zinez plaza jatze ginen. Eta puskat jeloz ginen da, eta ordean ginen guke berginera amestegin. Eta gero kogutatu gira, dira ama iru urte ordean, Ama bi edo, holako zerbait. Holako zerbait. Eta, bon, bi partida gogorak izan zian, eta naski ataratzek guetxe irabazi, eta gero naski berdinketa izan zen ataratzen. Hala. Horretzen da, Frank, Zer di nuzu, Frank? Ik, zit, soberraiten ahal, behala hoita amak. Hoita amak. Janik, behala junior ten zinen orduan? Ez, hain unut zumai memento orduan. Ama bi urte do. Adiela, ama bi urte, Frank eta Filip, bat abeste enkontra izan ziste? Ba, hoi unut zumai. Ben Filip, istu zoi, man. Bai. Gasak. Ez eski, zuen postuak Filipe zure postua? Pivo da. Pivo da. Zulendako, hala, zen da intzinean erdian pixka bat. Erdian bai. Defentsen mugitzeko. Mugitzeko. Eta postu bera duzu zu? Bai, pivo bai. Independizan izu. Derbiak adibi pivo hemen? Ez gaitu zu bai kutsortuko dut zu emarni. Eta bos, apelketaz mintzatzeko, zazpi egun iragandira Nazional Iruan. Nola bizitzen duzu esiberuan, apelketa berri hori, igan berri baitzizte, zertzen beste maila? Pre-Nazional maila. Pre-Nazional mailetik Nazional Irura? Ebe, ban bazizun hamar urte pre-Nazional mailan ginera, ordin... Igan urtin ebe Fenheltu gututzu goiti juti Zigarri konten gututzen Eta geho ez dakik inizun Zerribu juten ginen Eta lehen partida hoietan Otaik ikin diagu Lehen bi partidak jabazititiagu Bier eta objaten Mela ba moa ikonterren atzen gutik Hoik azken lekietan tiela Xailkapenian Eta geho galdu diagu etxen Horriak enkontre Huk lehen tutuk Volkantaldea bai eta geho be kampun bi partida galdetitzugu kampun ez gututu sobai panal oziren zuraldi bat bilti dizugu. Eta azpomene galdu dizugu, eskututzu sobe ahi kampun eta gehu etxen turnofe inkontria bazi dizugu eta berdinketa bat egin dizugu igan nesken egunin espanioleko talie kontra ba, urdin bat ditzugu hiu jabazik, berdinketa bat eta hiu partida galduk eta sei gerren gututzu, momentun untxigaiten duzugetako maila hoi berri duzugetako jokiak kamiatzen duzu, saliago duzu bustienak azkarrago esatzen dizugu guegija rezidentza mendi baten egitia. Bistanda erran duzu zailo, bistanda taldea indartu duzu, edo duzu zuek jaz Aurten agirra nahi duzu? Bai, deja lehen gaiza igan urteko izaliako etzina jundia, hoi da gaiza importantena. Ez dizugu txerkatu kanpoko jokulaik, salbu Yannick Bidalean irrizarriko... Zeinaz? Hobetu ikio hori du, eta gibileat. Eskaz duzi epizkati izagin huai, edo ez, bauzi ate zain hona. Ez du plenitzik. Eta gon guk Yannick arrabildu dizugu, eta gu besteik igan urteko behar taldea dizugu. Behar bada trebatzeko maneran, markatu, gehiago trebatzen ziste, hastean, edo berdin? Ez, berritan trebatzen getutzu, hor. Udan hiu egiten ditugu, eta ez ditugu gue funtzionatzeko maniak kanbeatu, zen eta izale hanis behitugu ez sibegun hastin kursin, sumait tolozen, sumait bordelen, sumait pauen, ordin ez duzai jogotako algar juntatzia entrenamentien dako, ordin... Bi aldiz hastean tamatxa? Bai, bai, bi aldiz. Eta fizikoa ere, edo... Bai, fizikoa hastizkenin egiten ditugu, joku hanis egiten dizugu hastizkenin eta geho ostialin esken duenko partida prestatzen dizugu taktika mini batekin eta hola egitutzu mementun ez tekita askiden ez mementun jabai geho Ilexarina? Gu egira hiru aldiz hiru aldiz tamatxa eta matxa lau segunetan zeak? Gu astenetan ostenguretan Hortza liak leheretan, eta matxa jakotzen. Entrenamendu bat gehiago haste guziz, sailkapenean obekizizte, bigarren irisari? Bigarren, bai. Eta zuek sei garen erran duzu. Hortik diten alda diferentzia, sailkapenean, jadanik? Bai, jeni duzitazut bai, trebetzia maila hortan, gaiz importanta duzu. Guk gina hal egiten dizugu, espeitugu bestek egiten hal, hiu garen entrenamendu bat balin bagunin, Bos pasek gintuketzu, ez duz aski. Ordin nahiago titzugu biga egin, eta hola pauetarrak eta hola regiten dutzata ratzea, trebatzeko, eta hom, rezervako aizalekin egiten izu gaztizkena, eta geho, ostialian, premierako aizalekin. Frank Errezaret, nondik heldu dira zen jokalariak? Sortzaz denak xilotar dira? Bai, denak sibirotar, bai, denak, bai, atarratzeko xalan handitetut, eta hor kontentut zu, bai, ekipalein nahitzi, bat itzugu gazte sumait guke entrenatet itzugu ekipizelaik, eta hor, eta goxu duzu guetako holaitzi, eta hor itzugu geho bardin kanpotik jente jinaztean, hor din hor egiten itzugu, eta hor itzugu gue funtzionatzeko maniak kambiatu gehi, mementun, guntxagetutzu maila hoktan. Zu horrek, eipatu duzu, hiru partida irabazi, beste hainbeste galdu, eta bat berdindu, bi aldiz entrenatzen da matxez, eta gehizki, seigarren. Azken partida, garaipena doidoietaik eskapatu zauzue, berdinketarekin, hor, esperientzia falta? Bai, netako, bai, eksperientzia falta zuzu, bai, baginizun azken balu, eskietan puntu bat azibazten ginezun, eta bom hor saleska jontzi dizugu. Ogoiz segunda eskaz, eh? Ba, ogoiz segundetan balu galdu dizugu, eta bestek rekuperatu dizugu, eta kufran batuken, eta geho tirtzar bat hartu dizugu, eta hortan partida katuz, hori mongoetako gogor zuzu, mena hoi duzu berrezugu maila hortan ikasi, eta aizali gaztetitzu joan ordin. Decepzio handia, ala ere, zenta espalion zenparean, espalion ala ere gainekaldeko ekipada, irisarik ere ikusi du. Bai, Zinez domaia hor eskapatze pundu bat ustea? Bai, domaia zuz, bai, lehen zatian galtzen ginezen eta bon, ekipaskarra zabandit, nik ez dakit rizarin ezkipaskarra izalehun heli batekin, defantzan siuskin eta gogorki jantzuiak, ben antzuntutzen gibeltzen eta hor din denbo erdian hiu pintuz galtzen ginezen, hor din memento hortan berdinketa batek kotako sinatuko ginezen, ben Bigeren zatian itzini gangututze al-energia meni bat eta eo finitzin hor ba eksperientza mentsa meni bat bom hola duzu haus ebe lezon hon bat dukezu goetako eta zizugu ber hutsak erreginen Xantian haitxe best nesketaz mintzatuko gira gehiago biaren partian mutikoak segitzen dituzu? Bai partida guziz? Male uski ez aurten ez behitutugu urro batetan, bergaian ikusten ahal, bena hor dilaik atarratzen dilaik bai, eta gu atarratzen dilaik bai. Eta urroaz sustengatzen eta... Urroaz ez, batuzak gu beno habo egiten dienak bai, mena jale hor hitzak. Zama dien debiltzen da atarratzen mutikoen dako gantzaun? Aurten, jente menia baduz, eta kit justokin sumat jente baden, berre hun jente bat, dohola, dependizen izu geho hor, kentitzu ez zuan oderbi handikuken, mena, xala, bardi mazuzun jente, jots bazuzun, eta goxo duz aizalentako. Zama txartan dira, xalan, atarratzen? Zta kit, ez dizu kontate. Zituk sekelan bete egizan geho. Zta kit, xeie hune, zazpie. Ah, gehiago, ahitzen gehiago, xalai, zauzu. Ageo horkasio, txardin elibaten bezala atutzu jintik ero. Isarri ginen dela ikbeteko da. Bai, prefosta. Mena irisarriko xalabe noan diago duzu uste, mena esan itxeze. Bi xalak tipitutze, stakitik, kusiko izuge. Aipatuko dugu girua eta dena biaren partian. Irisarriri itza piskator, zuek alderantziz, nazional bitik jautsi izizte, erresago dea, Filipe? Erresako, bai eta ez. Ba, kizu, maila hori guetako nola erran fizikoki eta teknikoki obekio agira, baina matxa guziak berdira berdugu aizan eta ez irabazi jokatu gabe. Hala, hori da gue aurtengo zaila da guetako. Zaila gu dela motibatzeko ere. Motibatzea eta ez, nola erran, untxa erran. Zerdan, Filip, zerdan, presionia baduzu, behar duzu lako absolutu gira hazi? Presiona... Ja, zinezten txipienak eta... Bai, wala, jazua, txipienak ginen eta matxa guziak hor ginen eta fizikoki eta txipienak ginen eta holako. Eta, bon, galdu dugu biziki matxa, baina, bon. Horten... Sobera ize eta sobera... Ez da matxo guziak, hor horren jona gira, derbi bat, hor gira, baina guai panalozir etxene gona gira, eta jakoizian autobusian, gure presidenta hori egin du, behaz, ala da, hori da guetako zailena horten. Zer nahiago zu, Filip, nahiago zu nazional bian eta anitz galdu, edo nazional iruan eta anitz irazi? Ez... Nazional bian hanitzira bazi. Hala. Ez da gaizki. Hala, ba. Ez be, hor, egia da, zantzorraiten duzila bizka bat. Ba. Sasoina luze izaiten aldela galduzola, eta hori egan nahi zuen olatzek, eta rugbian aipatzen dugun Nafarroarekin, ere aipatzen dugun hori. Anitzen aipatzen da Nafarroa. Sufritzia ere, Sasoin, jaz bezala, atxin hartzen duzu, pixka bat aurten, edo... Mementoko bost irazi bigaldu, egan nahi du, bo. Ba, hori, ba, gu ez dugu hori soiten, hori soin eta normalki lehen izan gira, eta baina hori da gue jona gira panalozirret bakantzetan. Eskatzakela. Eskatzakela, eta bakantzetan, eta hala. Motibatzea gira, baina, nola egan, buruan motibatzea gira, baina ez... Zer nahi duzu, Filipok, lehen zazpi partida horietan, ikusik zen maila bade nazional iruan, behar zinutkete lehen izan? Ba. Ba, gue ekipa orta egun, ba, orten, ba. Lehen izaiteko ekipa da. Baina, aurten gue, gue problema gugira. Horida. Helburua bez, zer da, jokolarientzat, berriz nazional bira joitia? Bai, ene ustez bai. Arduradunentzat, bainat? Habe, biztaldena, esplikatuko haute, izetako ponentzia, azonen izan dira, eta domarki, azuten jo talde hori, buntzoko eta botatzele, markatzele ondinak gira, ez du hita bi bezik egin. Eta usailan beti hoita amagazuit egiten du. Dia hor betean agedi da, zerbait eskartzela. Enoztuko konzentrazio neute, falta. Erten dimezela autobusean bateatzen, zerbentzutzen jautxeko, no? Eta, ala, baina behar dute gauza bat ikusi, ez baute beren emaila emaiten, izan da dina azor, izan da dina atagatze, ebe joinen duzte. Joinen duzte berdin-berdina. Zenta ez du aski diferentziaik ere, eta gostin hartzeko. Hor, bainat, azonetik itzultzian, erasialdi txiki bat, jokalarien dako, presidente gisa? Ez, aski alne dira ikusteko zer egin duten berek. Inustuko erasiak okanen duzte aste untan, ba. Aste untan ez nik imanik, mainan entrenatzailea botza azkaga du, eta bortak esten ditu aste untan. Filip, aste artian hori gertatu da, Filip? Bai. Bera, normal den bezala, zenta... Bera maila emaiten baute izan dadin panalogazio edo azonen, bertzute dira baziz, ez da hey. Problemaik. Espalion, orten zimezela, atik beste talde bat, balma, beste talde, beste talde bat. Atagatze, errespetu ondirekin merko dut hartu, zenta atagatze, badu talde biziki polita, eh? Bon, erten din bezala behar bi entrenamendu, burraino biteko... Erba eskasi zein da, baina enztuko ataeko dira, baina erten din bezala, guk behar dukasuban gure buriari, gugira problema, mementuen. Filip, azonen, buria behar bada janik atagatzen zinuten? Ez. Ez, hori ez. Ez? Hori ez da egan behar. Ez. Fein, enetako ez, haste guzia antrenatu gira goixoan, irriz eta hori guziak. Eta... Ala, fin, match guziak egin behar dugu a fond, bestenaz, ouais. Bestenaz ez gira... Tiste pastuko. Ez gira pastuko eta goe falta izanen da. Mm-hmm. Bez, zer bildumaren eiteko zazpi partida, zuk erranduzu, untxalaz lehen izan behar zineztela, bez, bilana ez da ona, bainat? Ez da txarra, bainat? Ez da txarra, baina hobi ezite altzen, erten demezela. Zinez, mine egiten du, ikusten zuelaik talde batek joita aldila beste taldeat, ez dira behar dina egiten joiteko. Hala, jo, azonea, biztan dena, heke pundiak faltazuzten, eta lapaga bezala dutzen ziren, eskolde duzitaik, eta heke egin dute, egin ahal guzia. Benan, guk ez. Azon zer da, erdiko talde bat? Txakapinan ba, hasteko. Ba. Atagatzek, azkenetan zututzen hori? Bai, ama. Atagatzea izan azizte? Ez ono, ez azken partida dizu hoi. Azon recibitzen dizu stokin uiz behar la. Ta partida hori da hazi behar. Absolutoki bai. Bai, herkontraeko gotutzu bai. Gue txapelketa dizu bai. Ba, hori da. Nola da, jadanik, azken biak jausten dira? Azken hiruak. Azken hiruak. Hai. Badira obja, azkenetan, geho bierre bai, bena igan hastin ebazidie, bierra zon, gu, eta bet, bai. Haizir erten, Frank, elduen igandeko partida, ez dela zuen xapelketako partida? Gu txapelketako partida, duk ez zuen prefosta, mena bom, gu presionu gabe heltu juen ingetut zer izarriat, prefosta, normalki izarrik gu beno hobetutzu, geho bom, ikusiko dizugu terrenin, zerbait resistentzia mini bat eginen dizugu, jale, mena, ikusiko dizugu egon Filip eta tuen kerrandi bezala, hek lehen lekia nahi di, eta normal duzu, diena izalekin, gu kahal eginen dizugu, ikusiko dizugu egantin. Bai, Matio Tozenz bali ma da horren zuen dugu, zenta, berak erten zuen etzela balio jokatziare, Matio Tozenek galduko baitu zuen igandian entzun. gu heben atarratzen jazkin tipini gutzak hori irizarine ikusten jat abini bat entzunia presidenta hor abini bat erraiten espantzia ziel atarratzen kontria bastia mena bon, beharre atarratzen kontria bastiko die gu jazkin tipi gutzak nivel hortan eta hoen behar badiagu atarratzen jazkin familia batuk ez diag jokulai bakotxik eginazi kampotik irizarik ek badi ambizione handien ahitutzak nazionale bilajun normal duk entako atarratzen jabastia entzuten dizalaik horren erraiten abini bat erri zainuk zeneta espeitugutugu bate behar ambizionir, bate behar objektiva, guk gu objektiva baizituk horre goitia, gu ezokulain aiaztia, eta estiagin huen ahi kanpotik ginazi, zeneta bestean uste diat aminio mantelitatia, ambiantza eta aldela kamiatzen, ordin nahi gutzak iaun hartzin egon, badik aspaldia hiel algarrekin, ordin hartako gaisak aiz egiten titiagu alizalaik, be hilagunekin izalaik momentu hunak igaiten tutzak eta bon, jazkin familia bat bezala duk atarratzeko klub ordin uste atroi bartugula gaisa hoik surtu begatzen. Untsa mintzu da ebinat? Entokza pixka bat, hore? Bai. Kustan dut, aseri hona dela, eh? Ta gu hartzen ditu, naski belatxeinako, bakizu gazta guan, eta jari soineta utziko dula partida, ez. Badakigu, izan beharko dula, atarratzen kontra, atarraztarrak, eta simiotara, badakigu, lapara bezala dotuko dila, eh? Bakizu, lapara nola den, eskuala detetek entzen duzu, eta bestetik heldu zauzu. Ta horrean, hori beharko dute gure jokolarik zinez komprenitu, nahi hota partida erabazi. Zenta, jandut guaiztian, jokolari ona baduzte, izanik denak etxikoak, eh? Badakite elgarrekin juko nartzen, zenta badia bultantan nahi dira elgarrekin, eh? Badu behar bostu urte zehorik jokolari beratiera, eta hori importantzia honde da. Hartako, behar du biziki eta mifiatu eta subiotak horiek. Serioski, erraiten aldea irisari haundia dela eta tagatze tipia? Ez da hori gaiten al. Atagatzek, enustuko, gu baino gehiago mehizimendu badu. Zenta atagatzek ikusten duzu behin nunden. Holako eta taldeak ateatzeko, baute zinez mehizimendu. Ba motikota, manesketan. Ez dakit nola egiten dutena, ez zenta guk baditu dificultateak, eta bi talden egiteko olago iti, hartako inadu hautia gizonetan azkarri egiteko, eta nesketan hien batean batzeko. Hala, sosain partetik eta gaineateko, ez bita egize. Sos, bai? Ez, bainat, hartzen duzu gogotik favoritoaren etiketa igandian? Ba, gure joko egiten badu, ba, baina, guai bializ ukanatut hor eta alerta atzu, bapan aloazir ba azonen, eta geostik sehortan menak da agun jonatut. Frank, zuk, bon, matu entzun duzu, eta, bon, piskata izan intoxian, baina ala ere, berriritzia duzu edo... Ba, ez dit kontraiuk errelen, ez dizugu ber funksionatzeko mania, hoek balakizie. Nik pentsatzen dit, gan urtin guk irisarin ikuste juiten gututzen, janik ikusteko eta hola, eta zuntuntzen sobe hurun nazional de mailako nivel hortzaz, eta matz zuma egal dutitzi deuzentako eta oblexatu behitzen eta hor din, normal duzu jentako favorizatia nazional troako mailan helzin, geho egan urteko funksionamentia begiatu dizie, berran trenurak, eta oan hartu dizie aizale habo, normal duzu favorizati, eta ez dizi etiketa hoi urtukitzen ala. Geo guk igantin ikusiko dizu, guk tipie gututzu prefosta, festizu kontraio garaiten al. Geo partida bat duzu, eta ahal eginen dizu, ikusiko dizu, mena presionia, ez dukezu guetako igantin, guk galtzen badu, gataratzek irisarin galtzen badu, oso normal duzu. Kontraio gauztakit, edo bestean, oi heba dukezu, aste lehenin, zailik. Zer nahi izaz, ez dut uste dudai baden, erisarrik ongi onartzen du, bere favoritu etiketa hori igandeko Filipek ostion egiten zuen hor maila bazutera lehen bukatzeko behaz lehen hori dira multxoko oberenak teko maneran edo behar lukete du, bad, izaiten aldira multxoko oberenak gero horiek dute beraz problemak akutsen artean behar dutela konzentratzoak egon Filipe aste hau piskat berezia da derbiaren aste hau derbia delako jo dugu derbik kambiatu. Ja. Ez tamen lagunen artean edo... Aba, Kalmekio da, tremendia, mana ez atarantzen, ez derbien dako, gue azonen dako, gue matxa... Ados, baina baduzue, ara, atakatzel duda irisagira igandian, aipatzen da, behar bada irisagin, edo lanian, edo... Ba, hori aipatzen da, hori aipatzen da, ba, lanian, eta hori bai, baina, bon, guetako... Guetako irriserrin dako deia pesta da bat. Pesta bat bada aperu bat eguerditan. Aipatuko dugu gero, behaz hartako irriserrin irriserriko gera naski tipia izanen irriten dut eta apetifa janik eguerditan iten dut, ez dakit labontan nola izan diren. Berbez dugu lariek. Frank, bon, haste berezia, siberuan ere, atakatzen? Ez, fen berezi bai, partida hoi, bon, partikular skabezu guetako, derbia beitat ezpeita espaldi, badila espaldi ezpegia herkuntre partidaik egin. Geo, ez jenteka ipatzen izi, uste dit, siberuko jentean egin endela egantin aeroski egelan. Geo gutako ziztu gaiza hanitz kambiatzen. Salbi gantina hiela, hoi ez gututzu usu gantina, eta uste egin gaian irratin gela, hoi kambiatzen ziztu. Eran behar da, tipienak bali matzizte komparatuz, psikologikoki ezote du abantaila Siberok, diakine sasoina nintzin, izan zen lehiak eta bat irisarri nor. Irisarri Sibero azon eta bordalerik ilan ez baniz trompatzen, eta ziek zinezten nagusitu ez? Bai. Ai, nulo ez dakitu anu mena bai. Irazi zinuten lehi. Bai, irabazi nizu bai. Eta mehesituik, etzen dut daik. Zertzen irisagi ezagaz prest edo? Ez dakitu, zuntutzu ena... Fiofe ez dakitu. Nagusitzen irisagi di. Nortian hartako dut, orako du da. Kusten dut hola nola irabazi uten, eta igandeko alako beldur badugu. Entokzak. Bai. Tokizkamiatu entokzak. Ala ere bainat lagamendi... Decepzioen handia liteke galtzea igandian. Biztan dena. Etxen galtzea, izauzit izan da atakatze du bestalde. Atakatze gehiago? Biztan dena, mine egiten du. Mine egiten du. Beran, zentako ez, gertatu zauku da, atakatze irabaztia isarrin, eta isarri berriz irabaztia atakatzen. Beran, nahi go ginuke, ale, irabaztia isarrin, eta bestan ze, hiru puntu keitia. Lehiak eta oktarat itzultzeko, meia emeiten du erri bantxaren hartzeko, Filip? Irabazi baitzuten lehiak eta hori edo... Ez. Ez da erri bantxa... Ez. Sasoina prestatzeko? Hala, da, hala. Artako zen, eta bon... Eta guai, gu matxa hori behar dugu hartu lehan izaiteko eta irupundu eta ala. Zerra izaz? Ez gehiago. Serioski eta. Egeiten du zera bainatek, serioski eta serioski, enkaz ez bauzuko behitu. Ba. Kapitaina zira bez, mesua. Filip, erten nuen lehiaketa hortan galdu zinuten, behaz haintzin sasoina zen, oai hobek izizte orduan baino? Ba, oai... Oai hobiko gira, ritmoan gira, deia. Afen, ez weekend guziz, bon. Normalki, ritmoan girean. Behas, ma derbi horiek naski untsa dira jokatzeko eta denen dako guetako eta publikoen dako ere. Azonen bildu zartakoak behar bada, nunbait zartako hori untsa heldu dela derbia intzin? Bai. Galtzia horan ez binka ez? Behar ba, ez dakit. Baba, gizauziz zartako abiltzen dutelek biziki hobekio ari dira ondoko partidetan. Hori ikusi dut. Untxaldu da azonen hartu igaz. Ba, gizabatez, ba. Baina bon, nobaia da ale. Eta, bon, eta berezitasuna errandu, bon, normala zela... Jokularien artean ez, epatu guxi beruan aipatzen zenez, beziek jokularien artean bo entrenamendu bat egin duzu ebez haste honetan? Bai, ostiralean biar. Bai, eta bestia biar, bo momentu hon zutizu guxu bo aipatu, fein, igan nesken egunin partidatilan da matxetilan da, bom, pixka bat erreten duzu bezala aipatzen zizu. Ben, bom, ez dizu bideo jogaltzekoik... ikusiko dizugi gantin, geho entrenamentu normal bat egin dizugi atzo, eta dizugi partikularazki prestatuko partida hoi, hisarri zebitzen dizugi, geho dizugi videoik edo rolo ginen. Bada jokulari bat belurazten dauzuena hor, irisarri? Irisarri, no, baduzu... Izenakola ez... Ah, bai, maketa! Izenak hor zagitzen titzu. Ez, izenak bai, titzi... Zagin imeluk, nafresu, noxan nafresu untxe zagitzen dit haik eben izan eskolan, bat gita izale huna dela, eta izi garrik horrekin ziela horrekin, izale horrekin, eta geho prefosta Filipe, Oksana Baratz, Mati Oksarango, huk egazko irisartaratu eta gizi ezer den holako batxe bat, partida baten jokatzia, hor din segur nuz Messi e Filipek Messi egin aziko dira bai. Filipe, biztan da bon, pre-nazionaletik eldu dela, bez gutiago ezautzen dituzu, behar bada izen horiek zuek? Bai. Edo nun bai aitu pixka bat? Bai, bai, aitu, aitu bai, baina bon, ez ezagutzen, baina bon, ataratze aidira gogo zebeti, ez da, ez dira sobera, ben, sobera. Nola egan, teknikuki eta behar ba mail behiru gira, baina fizikuki eta gogoz... Egazko talde bat. Egazko talde bat. Haba. Artako zaila izan enda. Hor jokatzen alko da, behar da derbi hori, gogoan eta fizikoan eta bakutsak kantxan emanen duenak. Haba, enetako hori hori izan enda gako, goetako eta hori endako. Hori gabe... Simple duzu, irisarrik ezpatutu mentalik eta hola, guk berdinketa bat edo puntu bat ez jabazten halko dizugu. Ede ankorra. Bena guk ezpagia motivazioan handi batekin jiten, hori puntu hartuko dizugu. Ordin, bortxan gututzu, hainbeste jenten haitzinin haitzia, haitzez motivazioan ukeitez. Eta bon, geho, gu indarrak zagutzen dizugu, kapa hori gututzu gaizahun li baten egitia, bena dila bihaste, panalo ziren, hama bost puntu hartu dizugu, eta bardin partida hasi gabe, ambizioan handi ebaginiz, ordin, kirola, zituzu, tu sais j'ai beti arrêté comme un mental important du casse parti d'hort non oui voilà bala beldura hori safrali bat hartzeko isagin aku bai bai bai bai guk bala kagu espagi hor tenoyan prest yantin la honetan justa bat hartzen aldu gila edi tizi la honako nena hor goma hori tukeba beñat ez erten zin eta presionek ez dutela, badakit zarrigotela presionia, eh? Horiek zarrigotela presionia izahiri, hori badakit. Ba, egieta ez dutela gauza hondi galtzeko, horiek no, kakotxen artean ba, normala galtzia. Bistanena. Aipatuko dugu derbia, eh? Jokoskampo untan osoki derbiaz baita, baina nesken taldeaz ere atagatzen zuen ganat joanen gira Santiana, istantian, zurekin aipatuko dugu nesken taldea, biherren taldean ari zira, joker bezala errandu zu lehenia noiz behinka, baina Frankekin ere aipatuko dugu, Frank trebatzen baitituzu neskak ere, lehen mailan. Ara ere pausa bat einen dugu, eta joko bat haintzin, bi sartze igandeko partidaren ikusterat joiteko eta untsa segitu bali baduzue erresa izan behar litaike zer egin duen ataratzeko mutikoen lehen taldeak joan den asteburuan espalionen kontra emaitza, ez emaitza susena zer egin duen, hala bez deitu 0-bost, berrogoita emeretzi ogoita amazazpi amalau amekarat Kirolak zuzenean Euskal Irratietan. Larun batean, biak eta laurdenetan, rugbia, topa malaua, aviron Grenoble. Eta kasu, eskubaloinean Euskal Derbia igande arratsaldean jokatuko da lauorenetan, irisari ataratze. Euskal Irratiak, tokiko kirolen irratiak. Bertsolari txapelketa nagusia Euskal Irratietan zuzenean. Larun batuntan azaroaren 23an, arratsaldeko 5ak eterditan Elizondoko finala erdia. Eta igandean, azaroaren 24an, arratsaldeko 5ak eterditari goiti Donostiako finala erdia. Info zazpirekin Euskal Herriko Bertsolari txapelketa Euskal Irratietan. Haintzina segitzen duku Jokozkanpo saioan, gaur Euskal Derbia ipagai eskubaloinean, igaldeuntan izanen den derbia undia Elisarri Ataratzen kontra, atxaleko lau ontan, eta zuzena segitzen alku duzuena Euskal Irratietan, gurekin bi jokalari baitugu, bat alde bakotxetik, Frank Errezaret Xirotaren zat, eta Filip Oxandabagatz Basen Afartaren zat, baita ere, bainat Lagamendi gure Elisarriko presidenta ez gure, apaina Elisarriko presidenta baita, eta Kristof, ez dakit ez dute jokoaren dako, ez dute ez uneok deitu, bina utziko dugu hastibiska bat, berda, pentsaketak inditzaten. Bala, eta gizonen ganat itzuliko gira istantian, baina nesketaz mintzatu behar gira. Zurekin xantiana etxe besta, atarratzen ari zira ez irisagin, eta biharen taldean ari, bez, noiz ez geroztik ari zira? Eskubaloian edo biharen taldean? Eskubaloian lehenik? Eskubaloian, du eizu sortzi urte. Eta zure adina galeinen dugu, gaztia zira? Hoita bi. Ez, amala urteekin hasi zinen. Bai. Beti kirolian aizana, hola? Bai, tipidanik kirolaikin bai. Zer gustatzen zauzu Eskubalonian? Talde girua, geho lagunekin hasi, lagunak Eskubaloian nabietzen, aibaitzen beni hasi nuk, eta lagunekin alkartia, eta hoi. Tratamendian eskak mutikoak atarratzen ongi, arduradunen ganik? Importantzia bera emaiten zaien esker eta? Nik ustezten desberintzun handik jale ez. Mailan gutzak onin deja egestenik gaiza, mena bai, jale ez duk desberintzun handik ez. Lizentziatunetan hor atarratzen Frankia zer dira? Berdin burua edo gehiago, mutiko gehiago? Ez, lehen dila hamar urte dola putiko habo bat zuzun eta hoai gaztetan sustut zinez kambiatu duzu. Badizugu neskati lahanitz gaztetaldetan ez dakitzen tako, mena bai, entrenazalikun behiti ez da. Hola, no, mena neskati lahanitz badizugu eta putikoetan ez duzu haina eza ez duzu haina gazten biltzia, rugbila juiten meitia edo telebisten aitzinen egoiten ez dakit sobea eta bon, gutiago, puti gutiago bat duzu bai, mementun, geho mementun bit aldik nazional tromailan titzugu, mena geho anuladatekin ez zuge gaiten ahalean, neskatile janez bai zuge. Na, nazional iruko taldea nesketan eipatuko dugu, baina mo biaren taldeaz mintzagiten, hortan ari baitzira zure postua, Xantiana? Hegali nainuk. Hegalian, ez salu-salu. Uai. Erteko manera. Halbe zaiun txamek ego. Joker bezala hartzen duzuen, oiztenka? Uai, erte taik. Kasu eoste bihuntan ez denez angeru nahiko. Harala, skupa badugu, beraz, hasten altzira prestatzen, Xantiana? Enakian hau dero hinde. Oai bakizu. Esketzen hau gaitu zu, biar guntza trebetzen bada. Leleko aguri eskerra. Eta, le biaren taldea, ze xapelketan aizizte? Excellence departemental. Zur da maila, pixka bat... Guetako zigarri untxatuk. Laket gutzak, hau dela aurten pada goxo bat baiago, eta hau duk ebe hama sortzi urteko taldeetan sumai goiti jiten dira, eta egeran hun egitenik ekipai. Zenta adin desberdinetako ekipa bat badiagu, bigerren ekipa otan bezala pentsuiat. Bena egia gazteiak hun egiten dira horrein, hoi goza zandiagu. Eta ondorioa bada lehen taldean, pentsatzen dut, goxoa da ukaitea hori bigerren taldean neskak, gazteak ere heldu direnak, bez? Bai. Zutre batzen baituzu lehen taldea? Bai, enuzun jau, Mathieu Tozeekin eta Nikola Jaldobordik egiten dizu hoi. Eta bai goxo duzu, jakitia badela bigerren talde bat aiz izale hanitxekin eta izale huneli batekin eta bai hoi goxu duzu, bat itzugu gazte huneli bat eta bat itzugu haitia taldin egiteko eta sustut igan hastin bezala matx triste bat egiten diraik, bat itzugu haitia bigeren taldin hartzeko ordina hortan goxu duzu. Entzion den astean, matx tristea, neskak? Bai. Azkenen kontra, rodezen kontra galdu dizugu etxen, matx triste bat. Iazkin lehen zatian hein batetan egon gututzen, eta go bigerin ez dizugu abo deus egin, hoita bos minutaz ez dizugu tantio bat markatu hori. Hauz kambio bat dukezu, haste behuntan angelun, bigerren erkontre bestelan, hanez dukez, fein. Zorraldi bat bilituko izu gane. Bai, angelu miagitzen untxadira genera horretan. Zaila da zuretako, Frank, izaitea jokalari? Eta gero trebatzaile, ez da hor neskak gaizke eri delaik, bon behar da... Bai, afein, ma... Biderbia berraste buruan? Hor neskat igentako, nesken egunin dukez eta guetako igantin ordin, hola aizaduz, zale kamiat, ideez kamiatzen zie eta aiza kamiatzen altzie. Geo, Mathieu duzu sustut hanitz okupatzen eta haik lan hanitz egiten ez, guk laguntzen ez ulu amini bat, behar delaik... aitzia eta entrenatzia pertsona bat entako astuz aiza, eta gogorena etxena igelaik duzu behitu guneskatilen partida zazpionetan, eta partida finitzen delaik, berri zuga runt gizoner igan, eta hoi egiazkin astuz aiza. Ziena prestatzeko zaila. Astuz hain aiza. Zenta gertatzen da, zuek trebatzia zazpiontan nesken taldea, eta gero jokatzia behatziontan? Hori da. Eta kidurat, jani, oso psikologikoa pixka bat, lehen. Enia, ezin... Antrenatzia inhatzen izu mantalien, zon italiz, ez du zaiza, eta gero beste zerbaiti lati gaiti, ez du zaiza, matxeti lan. Berbada, barkatu, Frank, berbada horretara ziko dugu, jokoa, enkaz batzuk utxein balin badute, beraz badirela bisartze irazteko, elduen igandeko derbirako, txaloko labantan, eta beraz galdera da, zer egin duen atarratzek joan den hastean espalionen kontra, simple da, edo irabazi, edo mutikoetan, edo irabazi, edo galdu, edo berdinketa, iruetaik bat da obligatuzki, zero bos behatzi, iru zazpi, amala huameka. Xantiana, ala, excellence departamental, eh? Bai. Bez, bon, izenak dion bezala, bidaiak estirahin luziak, departamentuan egoiten ziste. Hoi bai, geho, bon, endaiak guetako hirrundik adibidez. Endaiak guen. Aliz, bai, biztan da. Bez, lehen taldeak, urrun joan behar du, enesketan? Bai, afen, ez putiko bezain hirrun, mena bat itzi... taldean izbordelen tatolozan. Ordin, joit ez dizu desplazamentu handike handitz egiten, geho bat izugu bepartida bat rodezen, eta geho bestelan, bom, tutu sobe hurren joiten ez, ale. Igan orti mesala duzu, prenazional mailan eberga izazuzun. Segituko dugu, horrekin. Eta badugu entzule bat. Atxaldeon. Bai, gauon. Bai, gauon. Gauon. Bai, gauon. Nogun baina hor da. Nondik deitzen duzu? Mikonetik, Gerezitatik. Halo. Bai? Ez dakit aitzen gaituan. Bai, hor zira? Bai, txuto, bai. Bai, zure izena? Leon. Leon Gerezitatik edo eletatik? Gerezitatik, bai. Gerezitatik, Leon. Eta zure agapostua? Berdinketa. Berdinketa, hori da. Bez, Leon Gerezitatikoa, markazazu bainat, igandian sartzean ukanen dituzu bitxartel. Irisarri merian, lau hontan igandian, eh? Ederki. Gerezitatik. Bai. Ez dugu galdein, noen dako den, Leon? Norenak? Bezinia irisarri nako ari daut, ordean, du izt, ba irisarri nako uste dugu. Ados. Untza. Atik, dinten horrez, eh? Miresker, Leon. Bai, gabon. Bai. Aipatzen ginin, nazional iruan, ex departamentuan esketan, urguntxo joiten zirela bordale da Tolosa, baina tegan duzuzuk nunbait autu bat egin dela irisagin, atarratzek egiten dute, zuek, zer da, aurrekonduan edo budgetian gero emendatzen, behar balima dira bitalde ezari nazional mailetan? Bistanen da, zenta bon, guk nahi dugu lehen taldeekin joan nazional bi maileat, eta ikusten dugu aldi guziz ireiten ginelaik, ez dela gauza bera, adela sos gehiago, taize gehiago, ara, eta ez dugu guk aski eta moltsa azkaga, bi talde joiteko, baina bon, nahi dugu, ale, segitu, neskak ere, guk ebatu zer nahi neska, eta elkartean, eta nahi dugu, segitu, horiekin ere, regional maileat beden, hala, man hantik oiti, Barimatu neskak onak nahi dugu igorri, ba baionat, ba bordelat, barima zinez jokolari onak. Bai, budgeten komparatziko justu, budgeta irisagin haintzin gondua zenbateko da? Eunta berroi mila euro. Atagatzen? Lautan hogei mila. Lautan hogei, ados. Eta, bon, jiteko berriz kirol mailarat, zurekin, xantiana. Bon, joker bezala, hartzia, zaila da, hola? Pizka bat, biaren taldean bauzu zure likua egalean, eta, bon, pizkatzen lehen taldean ere postu berean ari zilela. Bai. Bez, hor, zenitzen duzu, gorakada mailean? Deja, enetako goazian igan urtin, prenazionalin, horien aurten goago dukoan, no? Bena, egia ekan, hor, partida bat egin eta urten lehen ekipaekin, igan urtin urtotan lehen ekipaekin, senitzen jat geho bigren ekipaelet heltzen izalaik, ez maila aizago dela, me ni aizago hain izan hori txegur. Normal da. Bai. Beste naza. Oin laguntzen ikpe. Bai. Eta justu lehen talderat itzultzeko nesketan, jamerdan gizonak neskak ez nahasteko, eta derbia ipatzen ginuen olatzekin, zaila, angelu miagitze, konpatzeko ere biztan lehen aldetik edo ez da gauza berbera. Ez. Eta, bo, Matiorekin aipatzen ginen dola bihaste, ala ere esperozin esperientzia neskek bilduko zutela mail hortan egoiteko, beti esperantza hor da? Bai, esperantza bai zu, oai, igan esken egunin, izi partida trist egin zu, eta hobe baizik zu egiten ahal, ordin, angeluko taldia bigerena duzu, presion igabe joan ingututzu hat, konfiantza hartzeko eta plazera hartzeko baluekin eta hoi dukez objektivagoetako dagun esken egunin, buia zentzu honin arrezartia eta hoi dukez geho olu errezibitzen dizu, huke lehen dutzu, bi partida gogortu gertzu, beharko dizu amini bat seiuski nahi, eta defantzan rahasi, eta baluk begiatu, eta kusiko dizu, geho ze izanen bon, presionik gabe juten gutu zuat. Zaila izan da, zaitek hartzea? Zer, paka? Zaila izanen dela, zaitek hartzea? Ba, ba, zaila izanen dela. Pundu bat, zetare? Ba, kusiko dizu, ageiko. Zema garen ziste bigarren taldearekin, Santiana? Bigarren. Bigarren. Eta, bon, excellence departemental eta pasatzen bali maziste, zer da ondotik? Euskutzak hortan, egon. Zabiteike? Region, geho. Region. Eta gero... Region, bai. Pre-region. Region, eta gero region. Bai. Ados. Eta nazional mailatik zenbat diferentzia bada? Bi, nesken bi taldeen artean atagatzen, hiru lau maila? Bai. Aba. Eta legez, aizu da bi talde ukaitia bi mailetan? Nesketan edo mutikoetan? Neskak ukaitia lehen taldea nazionalean eta bestia pre-nazionalean? Zeta futbolian ez zinda enustuko, bi mailen diferentzia... Nazki, esku baleioan ere, berda, bi mailen diferentzia enustuko, eh? Ez da usu bertatzen, bertatzen dut, baina... Bai, uste, bai. Ados. Eta, bon publikoa ipatu dugu ustion, seiun jendetara ino sartzen aldela tarratzen... Hain ikuste. Berrion bat badela beti, eta gizki. Isagin ere, untxatik inkatuz. Ba, zenbat etara ino jasaiten du, aeroskika? Untxatik inkatuz... Sartzen da, bosteun bat pasa, eh? Bai? Untxatik gatuz. Seion biziki untxatik gatuz. Seion biziki untxatik gatuz, baina gero saiak ere ez du bere lekia txemiten. Hauz ez duk ez komisione, sekretatezko komisione gantin igan. Ez da hori zanena jende. Hori bai dela entox, hori bai dela entox. Gurriko titzik ez dakit. Tapisa berdean, irabaztia hola pundu. Dira amabi urte bezala. Zigolako ekeginen ez. Mendeko, urria, agian ez da hola egitatuko. Berba balio du, zakit, Kristofe, berba balio du, bainat, espikatzea igandeko eguna nola iraganen den? Igandeko eguna, ertentzien, Filipek ertentzien bezala, pesta bat nahi dugu egin, nahi dugu, ameiru urte ginila, elgar ikusia, eta zelei batean, eta goizetik hasiko da, lehengo jokolariak hariko dira, eta denak Alexis Salaberri... Hariko dira edo hariko gira egan duzu? Nik du behar asistia egin nindu nik. Hatsa hono ufatzeko baitu, baina zango egiztut gehi. Baina Alexis Salaberri izan da, hori horren muntatzalia, eta zinez ikusi dugu gogotik eludila denak, bat ahatzetik, bai sarritik, eta baditugu bordelen dienak eta denak heldu dira. Eta bon, ez da jokua biziki luzea izain, ez da horren bat izain, baina ez da kuru bat gero eta goxoki bazkari on batekin eta ala kantuz eta geneteko, ala pasatzeko. Eta ala pesta bat izan dadin, izagin, eta zinez plazera baitu eta dagatze berriz ikustea gurekin. Bai, esituko dugu atxaldian eki. Filip, guarditan jana izan entzida, bazkarian edo etxen nahi edozo konzentrat? Ez, etxen. Ez hori, prezeski Filip. Jokulari guziak etxen hor? Jokulari guziak? Ezen etxen ez. Ez hori. Apetifan. Apetifan. Behar bada berriz ginen gira bestara, baina fite Filip, igandeko eguna nola pasen da zuretako goizetik? Noiz elkartan ziste denak? Eguarditan. Goizian etxan ziren, normal? Eba, ba, normal ez ez, ni joan eniz ikusterat. Zerren ikusterat. Goizian, goizian, eta jo, jaten dugu trinketian. Denak lagarrekin, eta gio, eta gero usaian bezala. Nola da usaian, zeski? Usaian egiten dugu bostak eterditan kolazion bat. Jaten dugu... Aizizela ikibatziontan hori, larun batzitan. Bai, bai. Eta gero egoiten gira elgarrekin, eta gero egiten dugu marcha tipi bat, itzulia egiten dugu, itzuli tipi bat egiten dugu, eta gero sartzen gira matxean eta kambiatzeko, eta gero... Nuiz hasen zizte berotzen, mantzaun? Gu ogoita amar minuta. Lehenago, horren erdi bat lehenago. Bai, horren erdi bat lehenago. Frank, zure igandeko egunan nola pastuko da? Ordin lehenik jatzariko nizu. Obe usu, ha? Lehen lan... Angelu miagitzen irabazik? Bai, kontent edo ez, agriko. Lehen lan egunkaien zabaltzia, resultaten txobiteko, eta ikusteko zigan den gure mailan. Zota geho gu kalkarrekin janen dizugu be ligin hor alfitxan, profetatzen dit reiteko zaku helibat pakatu ditzu alfitzako statiak ligin eta laturitu de torran eko empresaekin eta ordin hartakoz kolpien markatzeko eta igantina ebegia han meketer ditan dohola bazkaltuko betutzu binui eta oi asko animal autobusaz? Ez, otoz prefosta. Otoz prefosta. Otoz, bai, ez duzu, kantin delaik ez duzu autobusik hartzen, otoz juten gututzu, guapaidea pakatzen izu, tranquila garrekin izateko, eta ez oto hartzen izu kantin delaik. Zien baskaria patzen duzue? Bai, kantin pakatuko izu, eta kanpoa juten gelaike, hola duzu. Zeten honetan isagin? Fostakitu zigoan hori patu Bostona girean Bi honetan osteit Bi honetan gola Pasotiko dut zaminibat eta gero Kamiatzea joan Jantiana, joan entzira igandian irisagirat? Gehidiat bai Mena goizan nahi behikia Gostakiat demuen aldetik Jokatzen baduzu lehen taldearekin Larun bat atxean, jokatuko duzu ere igande goizan? Ez, hoi ez Legez, araudiek zute uste Bukatu haintzin, ala ere Xantianari galdin behar dakugu Bustenaz, erasatuko baituzte Iduriz Behobia Donostian ibilizira? Bai Eta? Eta urentu Ez du galdien zama biagen, ja? Ez mankatu, urentzietan zmankatu. Untxa bastu da? Luce, enian uste hain luce zela. Lehen urtia? Bai. Nola atxuman duzu? Giroa eta? Zerbait dolu dena da lehen antxuiten tiela hamorrenta eta gu azken talin meikinen hamekak eta hogeetan. Horin, bon, jentia juiten duk heimatetan, geho helzin helmugan baduk jente, hor kontent izaltzia deja badin, wala. Eta itzin duk ez dut zahatza manu? Ez, oi, hurintik. Igandeko behar bada arras finitzeko, bainat... Gelitu ginen egorritana, apa iruan. Egorritan, gero zeitu zanen da. Baskaldu, nun baskaldu guzti egero? Gero, hor bidean, salari kontra badugu eta kantina bat, eta berreun bat baskalter badira. Bai. Eta errefusatzen nahi dira, errefusatzen, mali uski. Hemen hor dira baskaitem ez jokolariak? Ez, eta... Nahi dinak. Sustek atzaileak, eta ala, jokolariak berak, biaren taldekoa, irugen taldekoa, neskak. Eta, bon, domai da, ez du aski lekurik. Hola da. Ba, ube. Ube da, arrerantzin baino. Baina, ara, bepesta edera izanen dela uste dugu denek. Hala, egenen dugu, partida ez da larun bat aratxean izanen, baizik eta igande atxaldean laurenetan. Aipatuko dugu funtsian kirolitzorduekin olatz eskertuko zaituztegu. Filipe Oxandabagatz, Beñat Larramendi, Irisagitik dinik, eta Frank Errezaret, eta Xantian Etxebest, Siberutik, Miresker Lauer. Eta kirolitzorduen aipamena olatza. Hara, bai, kirolitzorduen aipamena bukatzeko, beraz, usia mezala, ostirala atxuntan kirol mankizunan, jauk aurkezturik, zazpiak laurden gutitan, larun batuntan, beraz, rugbia izanen dugu zuzenean, biak eta laurdenetan, Baiona eta Grenoblen arteko partida izanen da, eta ondotik igandean, atxalduko lauontan, beraz, guai segitu duzie, eskubaloina. Irisari atagatze, derbi jaundia, basen afartagak sirutaren dako, urbiletik segituko duguna biztan dena, eta goitarazi, ere, aste buruntan, beraz, bertsolaritza izanen dugula nagusi Euskari Gatietan xapelketako bi finalerdi emanen baititugu bostaketerritan bai larun batean eta bai igandean ere besterik gabe hortan usten dugu Jokoz Kanpo elduden aste arte.